suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 września, minęła 13. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiada reakcję Unii na kryzys migracyjny we Włoszech, ale na razie nie podaje szczegółów. Żołnierze ćwiczą, cywile oglądają. W Orzeszu trwają wojskowe manewry połączone z piknikiem. Sanepid apeluje o rozwagę podczas grzybobrania. 10-punktowy plan wsparcia Włoch w radzeniu sobie z kryzysem migracyjnym zapowiedziała na Lampedusie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale na razie nie podała szczegółów. Przybyła tam na zaproszenie włoskiej premier Giorgi Meloni. Szefowa włoskiego rządu oceniła, że przyjazd Ursuli von der Leyen to gest solidarności, ale i odpowiedzialności Brukseli za ochronę zewnętrznych granic wspólnoty. Nigdy nie rozwiążemy problemu przepływów migracyjnych, którym teraz Włochy i Europa stawiają czoła, rozmawiając o tym, jak rozmieszczać migrantów wewnątrz naszych granic. Jedynym sposobem, by naprawdę poradzić sobie z tym problemem, jest zajęcie się wymiarem zewnętrznym, czyli powstrzymywaniem nielegalnych wyjazdów imigrantów. Tego domagają się obywatele, ale też legalni migranci. Ursula von der Leyen zapewniła, że rozumie trudną sytuację Włoch. Jesteśmy tu, żeby zaproponować skoordynowaną odpowiedź władz włoskich i unijnych. Jako członkowie społeczności międzynarodowej mamy obowiązek, który wypełnialiśmy i będziemy wypełniać. To my zdecydujemy, kto przyjeżdża do Unii Europejskiej i na jakich warunkach, a nie przemytnicy i handlarze ludzi. Tylko w tym tygodniu na Lampedusę, oddaloną około 140 km od wybrzeży Tunezji, dotarło nielegalnie ponad 11,5 tysiąca migrantów z krajów afrykańskich. Od początku roku to 120 tysięcy osób. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ocenił, że, tu cytat, rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. W spocie opublikowanym w mediach społecznościowych szef resortu obrony powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło tę politykę i będzie broniło każdego skrawka Polski. Mariusz Błaszczak ocenił, że pod rządem Donalda Tuska wschodnia część kraju nie byłaby w stanie bronić się w razie ewentualnego zagrożenia. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą. Wcześniej podczas legnickich uroczystości upamiętniających 84. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że dziś armia rośnie w siłę, aby skutecznie odstraszać Rosję. O polskich działaniach wobec rosyjskiego zagrożenia można przeczytać w artykule "Nie będzie obrony na linii Wisły, nie chcemy drugiej Buczy" na polskieradio24.pl. Na poligonie w Orzeszu rozpoczynają się ćwiczenia ogniowe z udziałem sprzętu wojskowego i blisko 1000 żołnierzy. Wojskowym manewrom towarzyszy piknik. Rzecznik prasowa 16. Dywizji Zmechanizowanej major Magdalena Kościńska powiedziała, że jest to bardzo duże wydarzenie. Będzie można zobaczyć działania i możliwości Wojska Polskiego, to jak są wyszkoleni, jakim dysponują sprzętem. Ponadto imprezą towarzyszącą jest piknik wojskowy. Major Kościńska powiedziała, że po raz pierwszy publiczność cywilna będzie mogła zobaczyć ćwiczenia ogniowe. Ludzie będą mogli podejść, zobaczyć to, jak żołnierze strzelają, jaki jest ogień, jak w boju sprawdzają się czołgi, śmigłowce, bo tutaj mamy połączone działania wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Mamy i siły powietrzne, siły specjalne, wojska zmechanizowane, artyleria, wojska pancerne, także przekrój jest bardzo duży. W Orzeszu można zobaczyć m.in. czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS, zestaw przeciwlotniczy Hibneryt czy armatochaubice Krab. Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową, którą zakupił od spółki PESA Bydgoszcz. Dziś pojazd ten po raz pierwszy przyjechał z Gdyni na Hel. Zgodnie ze strategią do 2030 roku koncern przeznaczy prawie 7,5 miliarda złotych na inwestycje w technologie wodorowe. Rozpoczął się sezon na grzyby. Trzeba uważać na te trujące, które mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia organów wewnętrznych, a nawet śmierci. Szef śląskiego sanepidu Grzegorz Chudzik apeluje o rozsądek podczas grzybobrania. Powinniśmy naprawdę zdecydować się na zabranie z runa leśnego tylko tych grzybów, do których mamy całkowitą pewność, że są jadalne, że posiadamy wiedzę w stosunku do tych zbieranych grzybów. Jeżeli cokolwiek budzi naszą wątpliwość, powinniśmy zostawić go w poszyciu leśnym. To stanowić na pewno będzie pożywienie dla innej części biologii lasu. W razie podejrzenia zatrucia należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Aonde andou você por tantos anos? Com você eu não teria contratempos. Com você eu não teria desenganos. E a vida não seria tão vazia com você. Porque tão tarde eu fui saber que existe alguém feito você. E as horas tão felizes que eu teria com você. Tive cedo demais e agora é tarde pra esquecer. Se os sonhos mais bonitos joguei fora sem saber, que eu vinha lamentar um dia por não saber, mas não sabia. E a vida foi passando sem querer. Por tanto tempo, aonde andou você? Por tanto tempo, aonde andou você? 17 dzień września. Musimy więc odnotować to, co w 1939 roku tego dnia właśnie wydarzyło się w Polsce. Moim gościem jest pan profesor Jan Żaryn. Panie profesorze, czy Polacy mogli się spodziewać takiego uderzenia? Czy były jakieś przesłanki do tego, by sądzić, że to zagrożenie jednak przyjdzie ze wschodu? Mnie się oczywiście wydaje, że tak, jako historykowi, że strona polska powinna mieć świadomość takiego zagrożenia i ono wynikało z dwóch generalnych przesłanek. Pierwsza to rzecz jasna jednak istniejąca pewna wiedza na temat rzeczywistości sowieckiej i bolszewicy, którzy byli pod Warszawą w 1920 roku, nie różnili się w swoich celach i mentalności od tych bolszewików, którzy podejmowali decyzję o tym państwie i jego polityce w 1939 roku. Więc ta ciągłość rewolucyjnej bolszewickiej Rosji powinna być widoczna, a co więcej, także istnieją bardzo daleko idące przesłanki mówiące o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow, który został podpisany 23 sierpnia 1939 roku, miał swoją tajną klauzulę i o niej też można było się dowiedzieć poprzez właściwe wnioskowanie polityczne bądź wywiadowcze, między innymi w jednej z gazet tytułów bałtyckiej redakcji, o ile pamiętam, łotewskiej, została zawarta informacja świadcząca o tym, że jest poza układem o nieagresji, który już sam był oczywiście zaskakujący, i jest także dodatkowa tajna klauzula. Można było rzecz jasna wnioskować, że istnieje ewidentna groźba ataku z dwóch stron, czyli ze strony Niemiec i ze strony Sowietów. Myślę, że nasze ówczesne dowództwo z marszałkiem Polski na czele było zbyt mocno przeświadczone o własnych słowach mówiących o tym, że jesteśmy zwarci i gotowi, a ta wiara w słowa nie przekładała się na rzeczywistość wojenną. Choć oczywiście mogli mieć także jasny obraz przyszłości polegający na tym, że im bliżej 1 września, tym więcej informacji dawało nadzieję jednak na to, że interwencja Francji i Wielkiej Brytanii nie będzie jedynie słowna, a militarna, realna. Tak. To jak wiadomo było realne, jak dziś wiemy, do 12 września 1939 roku, to tego dnia podczas konferencji między tymi dwoma państwami podjęto decyzję, że interwencji czynnej przeciwko III Rzeszy nie będzie i że wywołanie wojny, które nastąpiło 3 września, nie będzie miało większych konsekwencji, jeśli chodzi o czynne zaangażowanie i przekroczenie granic III Rzeszy. I to też rzecz jasna uwolniło Stalina, który zdał sobie sprawę, że może bezkarnie zrealizować pakt Ribbentrop-Mołotow. Ale chyba w powszechnym takim rozumieniu to jednak był cios w plecy, czyli społeczność, obywatele nie spodziewali się jednak, że zagrożenie przyjdzie stamtąd. Nawet sam ruch, ta ucieczka Polaków zajmowanych powoli od zachodu ziem na wschód, no, świadczyła o tym, że tam się czuli bezpieczniej. Zgadza się. Opinia publiczna to jest inny temat. Polacy, wydaje się, że ewidentnie nie odczuwali zagrożenia ze strony wschodniej. Granice polsko-niemieckie, które były de facto z trzech stron, biorąc pod uwagę także ziemię Słowacji, która także była stroną agresywną w 1939 roku i przekroczyła granice, by opanować tereny południowe Podhala sięgające tych ziem. Ta granica od północy, zachodu i południa, niezwykle rozległa, mówiła o tym, że jeśli się wycofywać i szukać jakiejś linii obrony, to siłą rzeczy na wschód i tam oczywiście te kolejne linie obrony mogły ewentualnie być brane pod uwagę jako odwrót i z drugiej strony kontrofensywny plan działania. No wszystko to powoli upadało, ale niewątpliwie w tym upadku nie dostrzegano, przynajmniej na poziomie społecznym, niebezpieczeństwa sowieckiego i tym bardziej było to ciosem, ale także dla władzy ówczesnej, że odbyło się to w formie zerwania paktu o nieagresji z Polską, który oczywiście był podpisywany w 1932 roku i miał działać przez 10 lat, więc ze złamaniem prawa i ze złamaniem prawa, któremu natychmiast towarzyszyła zbrodnia, bo też warto wiedzieć, że ambasador Grzybowski, który został wezwany do Kremla i otrzymał notę informującą o tym, że nastąpi atak na Polskę w imię rzekomej obrony mniejszości narodowych słowiańskich przy rzekomej niezdolności wypełnienia tej funkcji obronnej przez państwo polskie, także towarzyszyło temu aresztowanie polskiego konsula, który najprawdopodobniej, bo do dziś dokładnie nie wiemy w jakich okolicznościach, został błyskawicznie zamordowany, więc to też jest taki znak rozpoznawczy dotyczący tego, w jakim charakterze to państwo imperialne od razu siebie widziało jako agresora łamiącego wszelkie możliwe normy cywilizacyjne. Jeszcze w imię obrony wartości, prawda? Tak elegancko przedstawione opinii publicznej, że ratujemy tutaj naszych braci Słowian. Tak, to kłamstwo jest wpisane w propagandę bolszewicką. Niewątpliwie w 1920 roku, gdy wkraczali bolszewicy, także nieśli rewolucję pod hasłami nie niszczymy cywilizację, tylko uzdrawiamy poprzez rewolucyjne czynnik, który dopiero wprowadzi zasady sprawiedliwości społecznej na terenie podbitej Europy i mieli nadzieję, że ta propaganda zyska posłów wśród lumpenproletariatu czy warstw, które byłyby zdolne do tego, żeby ponieść dalej te zbiorowe morderstwa, które miały towarzyszyć przejmowaniu władzy w 1920 roku. W 1939 niewątpliwie aparat państwa sowieckiego już był dużo lepiej wyrobiony i to NKWD, które wkraczało za Armią Czerwoną, jednostki NKWD były przygotowywane do tego planu wkroczenia, który zaczął być realizowany 17 września, już od pierwszych dni co najmniej II wojny światowej, czyli już w pierwszych dniach września ekipy NKWD-owskie i także administracji, przede wszystkim z Kijowa, czyli tej Ukraińskiej Republiki Bolszewickiej, już były przygotowane do wkroczenia na ziemię polskie, czyli plan realizacji układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku od razu zaczął być wdrażany na poziomie wykonawczym przez jednostki NKWD. Pisze o tym Sierow w swoich wspomnieniach jako ten, który przerwywał tę realizację i był odpowiedzialny za to, żeby wkroczyć i przejąć władzę, wyaresztować polskich urzędników, prezydentów miast, tych, którzy byli tą pierwszą strukturą do przejęcia przez administrację, w tym przypadku kijowską, ukraińską z Kijowa, a równolegle, żeby funkcjonariusze NKWD mogli rozpocząć pozyskiwanie agentury, która miała ułatwić pacyfikację tego obszaru, czyli jego szybką depolonizację. Panie profesorze, na koniec już, jak elity zachodnie tłumaczyły sobie tą zgodę na rozbiór kraju, z którym przecież wcześniej utrzymywały doskonałe stosunki towarzyskie, polityczne, kulturalne, przecież bywali tutaj dyplomaci zachodni w Polsce na rautach, na bankietach, pijano szampana, wiedzieli, że Polska jest rozwiniętym, cywilizowanym krajem. Jak prasa tłumaczyła sobie tą zgodę i milczącą aprobatę? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że no, niestety odpowiedź nie jest taka łatwa. Z jednej strony możemy powiedzieć na przykładzie postawy Noela, czyli ambasadora Francji w Polsce, że był to bardzo agresywny dyplomata, który w gruncie rzeczy żądał od rządu polskiego, by zgadzał się na wszystkie uwłaczające Polsce postulaty, żądania, roszczenia, no na przykład Związku Sowieckiego i niejako oddawał do zrozumienia, że tym warunkuje ewentualny udział Francji pozytywny, mimo że mieliśmy podpisany traktat z 1921 roku, który obligował Francję do tego, żeby bezwarunkowo nas wspierać w momencie przekroczenia przez obcego żołnierza naszego terytorium. Więc taka postawa cyniczna, a jednocześnie szukająca wytłumaczenia przez fakt, że my się na coś nie zgadzamy. Na przykład na to, że w sposób niekontrolowany przez państwa zachodnie przejdą przez nasze terytorium obce wojska. Mamy świadomość roku 1920, że jak ktoś wchodzi dobrowolnie, nie wychodzi. Więc to jest jedna postawa, ale jest też druga postawa, niewątpliwie taka jak na przykład Stolicy Apostolskiej, czyli papieża Piusa XII, który z kolei jest świadom, że można jeszcze cokolwiek wygrać, gdy pokój będzie, a wojna, gdy się zacznie, to już nie będzie miejsca na prowadzenie rozmowy i nacisk ten dyplomatyczny jest oczywiście finezyjny, a on idzie w kierunku tym, by Polska jednak potrafiła ustąpić z pozycji niedialogowej wobec III Rzeszy, no w tych kwestiach, które dla Niemiec były najistotniejsze, czyli Gdańsk i korytarz. I jest w końcu ta opinia publiczna bardzo silna we Francji, która bardzo wyraźnie daje do zrozumienia elicie rządzącej, a sama elita podtrzymuje to mniemanie, że Francja nie jest przygotowana do prowadzenia wojny, że jest bardzo daleko idące zmęczenie możliwością jakiegokolwiek agresywnego przeciwstawienia się III Rzeszy i ta opinia publiczna niewątpliwie daje argumenty przywódcom Francji, Wielkiej Brytanii do tego, by nie wejść w wojnę w formie czynnej do momentu, kiedy Niemcy same nie zaatakują zachodniej Europy. Czyli Polska musiała tutaj wykrwawiać się, żeby zachować dobre samopoczucie tamtej części świata, Europy. Bez wątpienia idea Solidarności na pewno wówczas nie wygrała i myśmy mieli oczywiście to nieszczęście, że staliśmy się pierwszymi bezwzględnie odważnymi. Ciekawe, czy w ogóle taka idea była realnie rozpatrywana kiedykolwiek, ale to już pytanie na inną audycję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa, to w bój z szybkością nawałnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumiony spyta Europa, jak to to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa, jak to to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. zwycięstw się szlak ich serią znaczy. Sztandar wolności okrył chwałą głowami polskich posiadaczy. Brukują Ukrainę całą, pada po dole w hołdach Wołyń. Lud pieśnią wita ustrój nowy, płoną majątki i kościoły. I Chrystus z kulą w tyle głowy nad polem bitwy dłonie wzniosą. We wspólną pięść co dech zapiera, nieprzeliczone dzieci soso, niezwyciężony miot Hitlera. Nieprzeliczone dzieci soso, niezwyciężony miot Hitlera. Już starty z map werselski bękart, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, haken, trojc i młot. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni. Po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17. Ciekawi mnie czasami, jakie były inspiracje tych bardzo znanych dzieł, tych, które poruszają, a do takich na pewno należy Szał Podkowińskiego, który prezentowany jest w Krakowie. No i właśnie, podróżując po Mazowszu, dotarłam do miejsca, które być może było inspiracją, a właściwie historia, która w nim się rozegrała, była inspiracją do stworzenia tego wybitnego dzieła. Ze mną w studio pani Magdalena Roguska, dyrektor Pałacu w Chrzęstem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry pani. Czy rzeczywiście Władysław Podkowiński był w Chrzęstnem? Ależ oczywiście. Władysław Podkowiński spędził u nas swój, można powiedzieć, najpiękniejszy czas, najbardziej płodny, gdyż przybył tu w roku 1891 i w 1892, czyli można powiedzieć, że spędził 2 sezony letnie właśnie w Pałacu w Chrzęstnem i tu, na naszym terenie, zachwycił się tą mazowiecką, wołomińską przyrodą. Przybył tu na zaproszenie swoich przyjaciół, również malarzy, Miłosza Kotarbińskiego i Juliana Maszyńskiego. Bardzo mu się spodobało właśnie w Pałacu w Chrzęstnym. Tu stworzył najbardziej znane, sztandarowe dzieła polskiego impresjonizmu, takie jak Sad Poranek w Chrzęstnem, Na spacerze, Strumień między drzewami, czy Portret Wincentyny Karskiej. No właśnie, dobrze, ale w takim razie powiedzmy, gdzie to Chrzęstne jest, bo to taka mało znana nazwa. Może mało znana, ale to jest zaledwie 40 kilometrów, proszę państwa, od Warszawy w kierunku północno-wschodnim. 40 minut trasą S8, dojeżdża też pociąg z dworca Wileńskiego i trzeba wysiąść na przystanku Chrzęsne. No jeżeli państwo tam dotrą, a nie jest to trudne, zapewniam, to czeka tam na was naprawdę wielka niespodzianka, bo pałac w Chrzęstnym jest przepięknie odrestaurowany. Ta jego bryła jest może nie bardzo okazała, ale niezwykle urocza. To chyba odnowiony obiekt, prawda? Tak, my jesteśmy otwarci 8 lat, ale od 1,5 roku działamy jako samorządowa instytucja kultury powiatu wołomińskiego. To jest taka perełka na naszej ziemi, 17-wieczna architektura, późnorenesansowy pałac z wspaniałym okalającym go parkiem. Oryginalnie zachowana bryła, co jest naprawdę rzadkością na tym terenie. I to chyba jeden z najstarszych budynków na Mazowszu, prawda? Jeden z najstarszych budynków na Mazowszu i proszę sobie wyobrazić, że to prawie 400 lat historii, bo pałac został wybudowany w 1635 roku, czyli to jest pałac przedpotopowy, proszę państwa. No, rzeczywiście, no nie kojarzymy Mazowsza z aż tak starymi obiektami, a ten no, ma tę zaletę, że jest naprawdę odrestaurowany w sposób bardzo staranny. I ten park, o którym pani mówi, faktycznie mógł być inspiracją nie tylko dla malarzy. W ogóle to jest takie przyjemne miejsce, żeby odpocząć. Ale o tym za chwilę porozmawiamy, bo ja bym chciała wrócić jednak do tej historii Wacława Podkowińskiego. No jak to się stało, że on wpadł tam w ten szał uniesień? Dobrze. Czy zakochał się w kimś? Oczywiście. Nasz młody Władysław Podkowiński, bo pamiętajmy, że on ma 20 kilka lat, jak przebywa w Pałacu w Chrzęstnym, zachwycił się no nie tylko przyrodą, jak możemy się domyśleć, okalającą, bo tutaj malował bez ustanku, bez wytchnienia, wychodził w plener z tymi sztalugami. No i na swoje pewnie nieszczęście zakochał się w jednej z sióstr Koskowskich, ale niestety były one mężatkami, a dwie z nich żonami jego przyjaciół. No tak, to raczej nie wypadało. Groziło skandalem, ale też myślę, że sam nie chciał i skandalem tego. Się to, proszę państwa, skończyło. Tak. To było do przewidzenia, to było nieuchronne. Mhm. I gdy rodzina sióstr zorientowała się, co się wydarzyło, to Podkowiński no niestety został wyproszony z tej rezydencji i musiał wrócić do swojej pracowni, która znajdowała się na Nowym Świecie w Warszawie. Ale był w tak już wielkiej rozpaczy. Czy on naprawdę się zakochał? Zakochał się, ale właśnie, no, zdania są podzielone. Bo jeżeli państwo sięgniecie do literatury, to dowiecie się, że zakochał się w Ewie Kotarbińskiej, czyli żonie Miłosza Kotarbińskiego, wspaniałego malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast rodzina uważa, że jednak w drugiej z sióstr, czyli Stanisławie Maszyńskiej, i ja bym wolała już zostawić tą tajemnicę taką. Pewnie zresztą zabrał ją do grobu. Także, tak jak powiedziałam, zdania są podzielone. Jedni uważają, że w Ewie Kotarbińskiej, drudzy, że w Stanisławie Maszyńskiej. A może w ogóle do tego romansu nie doszło? Może na to pewno tylko doszło, gdyż tak? Właśnie jak spojrzymy na dzieło Podkowińskiego, Szał Uniesień, ponad 3-metrowe dzieło, tak. Oryginał możemy podziwiać w Galerii Sztuki XIX wieku w krakowskich Sukiennicach, zaś w Pałacu w Chrzęsnym jest kopia, to jeżeli przyjrzymy się wizerunkowi kobiety, która dosiadła tego konia rozjuszonego, tak, to widzimy jednak podobieństwo do sióstr Koskowskich. One były wszystkie do siebie podobne, były brunetkami, takie ormiańskie trochę rysy miały, przepiękne dziewczyny, przepiękne panny koskowskie, tak się mówiło u nas. Trudno się było nie zakochać. Trudno było się nie zakochać. Uzdolnione, dobrze wychowane. Także nie dziwimy się tutaj młodemu Podkowińskiemu, który oszalał z tej miłości. No i przypłacił to niestety troszeczkę zdrowiem, gdyż w wielkiej depresji już powrócił do Warszawy. I ten Szał Uniesień maluje właśnie już w Warszawie. I zostaje on wystawiony w warszawskiej Zachęcie. Proszę mi uwierzyć, prawdziwe tłumy przychodzą na tą wystawę, nawet dzisiaj to są imponujące liczby. Dociera niestety na wystawę również rodzina, która dopatruje się podobieństwa między nagą kobietą na koniu, a szanowaną panną Koskowską. Tak. I proszę sobie wyobrazić, jaki wtedy wybucha skandal. To jest ponad 130 lat temu. Naga kobieta na koniu. Taki ewidentny podtekst erotyczny. Tak, oczywiście tutaj taki erotyzm, wręcz demonizm taki wypływa właśnie z tego obrazu. Co się dzieje? Co się dzieje? Ostatniego dnia ekspozycji w Zachęcie Podkowiński podjął się naprawdę czegoś dramatycznego rozwiązania, bo przyszedł uzbrojony w nóż, poprosił o drabinę i pociął dzieło swojego życia. 18 cięć nożem, z czego 12 po ciele kobiety. Także możemy wywnioskować, na kim najbardziej jakby chciał się zemścić no. Może. Obraz został odrestaurowany dopiero po śmierci Podkowińskiego przez Witolda Urbańskiego i jeżeli państwo będziecie w krakowskich Sukiennicach, to proszę podejść pod odpowiednim kątem do tego obrazu. Zobaczycie jeszcze blizny na płótnie, po nożu. Czyli chciał zamordować tę miłość. Prawdopodobnie tak. Do końca swojego życia mówił już, że prześladuje go fatalizm. Nie chciał się leczyć. Był chory na gruźlicę. Prawdopodobnie nawet sam otwierał zimą okno i wystawiał się na to lodowate, mroźne warszawskie powietrze. Zmarł w wieku zaledwie 29 lat. Bardzo smutne, to bardzo, był utalentowany niezwykle człowiek, prawda? Taką mamy opinię, że w pałacu, jak oprowadzamy, bo też wycieczki do nas przyjeżdżają, opowiadamy tą historię o Podkowińskim, że gdyby żył dłużej, to by na pewno był jednym z najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych artystów, takich jak Malczewski czy Matejko nawet. Tak, niezwykły talent. Rzeczywiście dramatyczne losy. No i to wszystko jednak zaczęło się w Chrzęsnym, no ale wtedy to jeszcze był ten taki pierwszy etap tej miłości, czyli taka jeszcze być może wierząca w to miłość, że się wszystko uda pogodzić, że się uda ten fatalizm przełamać odmienić. Jakoś, no właśnie. Chciałam jeszcze dodać, jeżeli mogę, proszę. Że w Pałacu w Chrzęsnym od bardzo dawna chcieliśmy w jakiś sposób Władysława Podkowińskiego właśnie uhonorować, że on tu był naszym gościem, że tak wspaniałe dziedzictwo nam pozostawił. Dlatego postaraliśmy się o to, żeby powstał w końcu pomnik Podkowińskiego i nie było nigdy w Polsce do tej pory pomnika. I w tym roku, 24 czerwca, na terenie naszego parku odsłoniliśmy pierwszy w Polsce pomnik Władysława Podkowińskiego. No to gratuluję inicjatywy i tego, że doprowadziliście ją do końca. To był dla nas niebywały sukces i do dzisiaj jesteśmy z tego dumni. I zapraszamy serdecznie, to bardzo blisko Warszawy. Zapraszamy i poczujmy to, ten tak, klimat, ten, no, który właśnie odczuwał nasz wielki impresjonista. Tak, ale to są powody, żeby tam pojechać, nie tylko po to, żeby zobaczyć ten pomnik, no i spróbować wczuć się w tę atmosferę taką, o której pani opowiadała, tej historii, ale także pałac prowadzi bardzo regularną i ciekawą działalność, prawda? Oczywiście, my mamy takie hasło przewodnie, chrzęsne chrzęści kulturą. Może dla niektórych... I co będzie chrzęścić w najbliższym my czasie? My chrzęścimy najbliżej... Zachrzęścimy jazzem 17 września. Czyli dzisiaj. O godzinie 16 wystąpi Łukasz Ojdana. To jest, proszę państwa, jeden z największych talentów jazzowych. Dwie nominacje do Fryderyków niedawno miał. Na co dzień gra z zespołem RGG, czyli z ostatnim składem Tomasza Stańki. Także zapraszamy do Chrzęsnego na wspaniałe koncerty jazzowe, ale nie tylko jazzem, jakby pałac stoi. Są plenery organizowane, malarskie, ceramiczne. Ojej, ale mam nadzieję, że bez tych panien, które takiego pecha przynoszą malarzom. Miejmy nadzieję, że ten etap już jest za nami. Zamknięty, tak. Ale czy to jest takie miejsce, które można odwiedzać cały rok? Tak, jak najbardziej. Zapraszamy do pałacu codziennie. My działamy tak na co dzień jako muzeum. Mhm. Także mamy przewodnika. Jest bardzo dużo historii do opowiedzenia. I nie tylko tej związanej z Podkowińskim, bo z tym miejscem związane są również inne nazwiska. Rodzina Kotarbińskich na przykład. Słynny filozof Tadeusz Kotarbiński. Zresztą ten uwieczniony na jednym z obrazów Podkowińskiego. Chłopiec z konewką, dzieci w ogrodzie, taki obraz. Mm-hmm. Chłopiec z konewką to jest właśnie późniejszy słynny filozof i logik, człowiek od dobrej roboty, Tadeusz Kotarbiński, czyli rodzina Kotarbińskich. Też o tym mówimy. Też mówimy w Pałacu Chrzęsnym o Zygmuncie Karskim, poecie, który stąd pochodzi, czyli synu ostatniej dziedziczki Pałacu Chrzęsnym, Wincentyny Karskiej, mm-hmm. współzałożycielu grupy poetyckiej Skamander. No proszę, ile historii się mieści bardzo i wiąże dużo z tym miejscem takim dyskretnym, że tak powiem, na mapie Mazowsza. Koniecznie muszą państwo tam pojechać, bo te wątki w różne strony im wiodą. I do logiki, do filozofii, do poezji, no i do malarstwa. A jeszcze wspomniałam o 12 różnych właścicielach, którzy kiedyś byli w posiadaniu na przestrzeni tego czasu, posiadaniu pałacu, a to byli ludzie z elit państwa. Naprawdę bardzo ciekawe historie związane są z tym miejscem, także zapraszamy do odwiedzania Pałacu Chrzęsnych. No, póki jeszcze jest ciepło i ładna pogoda, to też warto zwiedzić ten wspaniały park i ogród wokół, prawda? Jak najbardziej, zapraszamy. To jest prawie 3,5 hektara terenu pięknego. Jest co robić. Jest co robić. A jeżeli państwu mało takich doznań, to nieopodal jest dwór Norwida, prawda? Tak. 5 kilometrów od nas jest nowo utworzone Muzeum Cypriana Norwida. Zresztą wystawa Czas na Norwida jest na razie też w Pałacu Chrzęsnym do zwiedzania, gdyż Muzeum Norwida, które nowo się utworzyło, jest na razie na etapie organizacji, czyli jest jeszcze przed rewitalizacją i te pamiątki po Norwidzie na razie po sąsiedzku są u nas, czyli całe piętro mamy wspaniałych eksponatów, norwidianów, oryginalne rysunki, prace Norwida właśnie są w Pałacu Chrzęsnym. No to jeszcze jeden powód, żeby do was przyjechać. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Roguska, dyrektor Pałacu Chrzęsnym, była dzisiaj moim gościem. Przypomnijmy jeszcze o tym koncercie jazzowym, który dzisiaj się odbędzie. Tak. Dzisiaj godzina 16, Pałac Chrzęsnym. Serdecznie państwa zapraszam. Tak, proszę wyjechać z Warszawy godzinę wcześniej. Myślę, że tyle wystarczy, żeby dotrzeć, prawda? Jak najbardziej. Do Chrzęsnego. Ale lub pociągiem. Lub pociągiem, ale to z różnych stron Mazowsza mogą państwo dotrzeć, bo tam blisko jest także z Tłuszcza, innych miejscowości. Bo my jesteśmy w powiecie wołomińskim. Tak, tak. Bliziutko, wspaniały dojazd, bezproblematyczny. Także proszę państwa, zachęcamy bardzo serdecznie. W ogóle uważam, że szukanie takich właśnie małych, lokalnych atrakcji, ciekawych miejsc jest bardzo przyjemne i pouczające, tak jak chociażby historia Chrzęsnego tutaj nam pokazuje. Bardzo dziękuję, pani dyrektor była naszym gościem. Dziękuję to my w takim bardzo. Razie jakąś romantyczną może piosenkę państwu teraz zagramy. przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W pałacu w Krakowie, dzisiaj same pałace przewijają nam się przez program, odbył się piękny festiwal filmów kostiumowych, a organizatorem tego festiwalu była Fundacja imienia księdza profesora Włodzimierza Sedlaka. Dzisiaj w studio prezes tej fundacji, pani Aleksandra Pitra-Koks. Dzień dobry. Witamy serdecznie. No, tamten pomysł był niezwykle intrygujący, chociaż wydawałoby się, że nic prostszego niż zrobić festiwal filmów kostiumowych. No przecież sam temat już będzie niósł tę piękną ideę, że będzie to ciekawe wydarzenie, i tak było. A dlaczego to się właśnie odbyło w Pałacu w Krakowie w zeszłym roku? W pałacu zwanym Zamkiem. Dlatego, że jest to miejsce, do którego jest nam szczególnie blisko. Zależy nam na tym, żeby promować historię tego miejsca, jego kulturę, zapraszać ludzi, ale też, żeby działo się tam, żeby wydarzenia, które dzieją się na bieżąco, były atrakcyjne i wartościowe dla odbiorców. Tym bardziej, że Krakowa to jest miejscowość, gdzie mamy bardzo dużo turystów, turystów w tym sezonie wakacyjnym. Bo to jest nad morzem, proszę państwa. Krakowa jest nad morzem. Powiedzmy, gdzie dokładnie? Koło Dębek, między Gdynią a Słupskiem. Tak. I gdzieś nieopodal też jest Władysławowo, czyli Mekka wszystkich czasowiczów nadmorskich. Rzeczywiście niezwykłe miejsce także z historią. Również historią ważną dla polskiego filmu. Jaki film tam był kręcony? Tam był kręcony Wiatr od morza. Na podstawie prozy Żeromskiego? Tak. Sam Żeromski również tam bywał. Z historią tego miejsca i z taką tragiczną historią losów Polaków II wojny światowej jest związany też kamerdyner, który bezpośrednio właśnie nawiązuje do tych terenów. Ale też bardzo dużo innych wątków poruszaliśmy. My właściwie nie ustajemy w działaniach. Zależy nam na tym, żeby ten festiwal miał kolejne edycje, odsłony. Planujemy, żeby w przyszłych edycjach te kreacje, które będą, nawiązywały też do czasów współczesnych, no bo filmy kostiumowe, ale też filmy przyszłości, prawda, też są filmami kostiumowymi. To ma ścisły związek z działalnością naszej fundacji, szczególnie w tej takiej odsłonie naukowej. No to powiedzmy kilka słów o patronie. Kim był ksiądz profesor Sedlak? Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak był duchownym katolickim, profesorem Kulu. To twórca Polskiej Szkoły Bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni. Ojej, to bardzo skomplikowane tematy, którymi się zajmował. W ogóle nie pasujące do księdza katolickiego, prawda? Dokładnie, dlatego to jest postać bardzo złożona. To wizjoner, stawiający się przedstawić swoją wizję życia biologicznego, psychiki i świadomości na kilku płaszczyznach dociekań naukowych. Dlatego ta nauka jest interdyscyplinarna, ponieważ zawiera w sobie elementy i paleontologii, paleobiochemii, paleochemii i bioelektroniki. Czy w jaki sposób czerpiecie z jego dorobku, czy chcecie go popularyzować i co dokładnie robi fundacja? Tak, naszym celem jest właśnie propagowanie treści związanych z życiem i twórczością księdza profesora Włodzimierza Sedlaka i stąd realizacja naszych celów odbywa się między innymi poprzez projekty. Takim naszym bardzo dużym projektem bieżącym jest Instytut Bioelektroniki, czyli taka jednostka, która ma się poświęcić badaniom, tym wyżej wymienionym, i która już rozpoczęła realizację projektów badawczo-naukowych. Dzisiaj badania, które były prowadzone przez księdza profesora Sedlaka, mają zastosowanie szczególnie w tematach związanych ze sztuczną inteligencją. A jak? Dzisiaj temat bardzo popularny, tak, ale też, tak, uwaga, zagrożeniami, które płyną z zastosowania. Czy ksiądz to przewidywał już wtedy? Dokładnie. A które to były lata, kiedy pracował? Podobnie jak skażenie elektromagnetyczne, które dzisiaj nam zagraża. On mówił o tym w latach 70. Kiedy w ogóle komputerów nie było. Nie było telefonii komórkowej, komputerów, tak, a on już wówczas wskazywał na bardzo istotny problem rosnącego zagrożenia. Dzisiaj naukowcy twierdzą, że to skażenie elektromagnetyczne może znacznie przewyższać skażenie chemiczne przyrody. A co z tą sztuczną inteligencją? Bo to jest coś, co naprawdę nas niepokoi. Czy ksiądz profesor zajmował się jakoś szczególnie tą sztuczną inteligencją? Czy jest coś na przykład, co może być dla nas wskazówką, jak z niej korzystać? Oczywiście, podążając śladami naszego patrona, duchownego i naukowca, i realizując jego bioelektroniczne rozumienie świata, uznajemy jako fundacja, że zachodzące między organizmami żywymi relacje mają charakter wielokierunkowy i zwrotny. Co to znaczy tak na ludzki rozum? Oznacza to, że ciało A wpływa na ciało B i z wzajemnością. Czyli po prostu wszyscy na siebie oddziałujemy. Coś takiego, co się czuje, prawda? Dokładnie. Kiedy wchodzi się w grupę jakichś ludzi, którzy mają do siebie jakąś emocję, czy dobrą, czy złą, no to czujemy tą atmosferę i my to na takim poziomie intuicyjnym chyba realizujemy. A ksiądz, jak rozumiem, już to opisywał naukowo. Dokładnie. I naszym celem też jest mówić w sposób przystępny o sprawach wielkiej nauki, ale też starać się mówić naukowo o zagadnieniach, które są intuicyjne dla wielu. I właśnie projekt System Wzajemnej Relacji, rozwijany obecnie przez Dagmarę Olejarz, fundatora naszej fundacji, stara się odpowiedzieć na te wszystkie pytania i jest takim następnym krokiem w badaniach nad bioelektroniką. No to ciekawe zagadnienie, rzeczywiście może nie na niedzielne popołudnie, ale być może organizują państwo coś, do czego możemy teraz zaprosić naszych słuchaczy. Tak, zresztą jak mówił sam współpracownik, student profesora Sedlaka, profesor Zon, ksiądz profesor Sedlak był takim połączeniem naukowca i artysty. I coś w tym jest, ponieważ nasza fundacja również realizuje wydarzenia kulturalne, artystyczne, które stykają się z nauką, ponieważ na przykład podczas organizowanych koncertów Missa Pro Pace realizujemy badania i właśnie prowadzimy obserwacje w tej mikroskali nad tymi relacjami łączącymi występujących, czyli artystów oraz publiczność. No to każdy aktor rzeczywiście powie, że albo jest klimat, albo nie ma, albo jest energia z publiczności, albo jej nie ma, ale to właśnie odbiera na takim poziomie przeczuć czy intuicji, a nie jest to nigdy badane. Dlatego tym bardziej uważamy, że jest potrzebne powołanie Instytutu Bioelektroniki, ponieważ dzisiejszy świat i dzisiejsze kierunki badań właśnie wymagają, żeby tym tematem się zająć. Czy jeszcze jakieś kolejne przedsięwzięcia, na które możemy zaprosić słuchaczy? Tak, serdecznie zapraszamy też właściwie całorocznie na wiele inicjatyw organizowanych przez naszą fundację. Są to wydarzenia kulturalne, edukacyjne, związane również z historią i kulturą miejsc, w których działamy, między innymi właśnie tam na Pomorzu. Takim tematem, można powiedzieć, bieżącym, bo jest kilka dni po rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale my tam na Pomorzu, na Kaszubach, w Piaśnicy, obchodzimy uroczystości piaśnickie, które są zawsze w pierwszą niedzielę października. To przypomnijmy jeszcze, kto tam zginął w lasach. Tak, w Lasach Piaśnickich zginęło około 12-14 tysięcy ludności cywilnej w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Jedną z ofiar Piaśnicy była błogosławiona siostra Alicja Kotowska z Zmartwychwstanka i nasza fundacja od wielu lat prowadzi projekt Piaśnica Kultura Miejsca, który nawiązuje bezpośrednio do tej historii, ale też uczy takiego uwrażliwienia i przekształcenia pewnych traum historii za pomocą sztuki, jako alternatywy dla mowy nienawiści. No akurat mamy dzisiaj dobrą datę do tego, by o tym pomyśleć, 17 dzień września. Tak, a osoba błogosławionej Alicji Kotowskiej naszym staraniem w tym roku udało się, że doczeka się pomnika z brązu, który będzie posadowiony obok kościoła w Krokowej, będzie upamiętniał wszystkie ofiary zbrodni piaśnickiej, również dzieci. Kto dokonał tego mordu? To byli Niemcy, którzy tworzyli listy proskrypcyjne już od roku 1936, więc była to bardzo dobrze zaplanowana zbrodnia. A kto zginął? To była inteligencja, prawda? To była inteligencja, to była ludność cywilna, to byli duchowni, przedstawiciele tych najwyższych szczebli lokalnych. Niektórzy mówią, że to jest taki Katyń Pomorza, jednak tutaj należy zwrócić uwagę, że to była ludność cywilna. Tak. To rzeczywiście ważny projekt. Czy nie dostaliście za niego nagrody? My współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodzina Piaśnicka i to Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka, my tylko wspieramy ich działania od kilku lat, natomiast od ponad 25 lat Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka prowadzi te działania tam w Piaśnicy z księdzem infuatem Danielem Nowakiem, kapelanem tego stowarzyszenia, kustoszem Sanktuarium Piaśnickiego i nagroda, o której wspominamy, to był strażnik pamięci, które Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka otrzymało. No to gratulujemy również. Rzeczywiście sporo tematów wydają się idące w różnych kierunkach, ale łączy je jedno, to znaczy to rozumienie historii, a także czasu teraźniejszego i to, co my możemy zrobić z tą naszą wiedzą o historii i z tym naszym wyobrażeniem o przyszłości, prawda? Tak, dlatego też, że nasz patron, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, zawsze starał się, żeby traktować rozumienie o życiu w sposób interdyscyplinarny. Niektórzy by powiedzieli dzisiaj takie modne słowo holistyczny, ale jest to jedyne wyjście na takie prawidłowe i dobre zrozumienie istoty życia, a także wyciąganie odpowiednich wniosków. Kiedy będzie odsłonięcie pomnika? Inaugurację zaplanowaliśmy na 11 listopada. Ze względu na to, że po pierwsze jest to Święto Niepodległości, ale to jest szczególna data, ponieważ właśnie w tym dniu została błogosławiona siostra Alicja Kotowska w Lesie Piaśnickim, zamordowana razem z innymi osobami i również z uczniami, z którymi się tam udała. Więc tym samym będziemy chcieli wspomnieć tę osobę, wspomnieć tę datę, a także